Η σχέση μας με την Τρόικα είναι δυναμική. Βαλάμε να λίγο. Να φυλάει τα πρόβατα σε ένα άσπρο σπίτι. Να μην λέμε ονόματα. Η σχέση μας με την Τρόικα είναι δυναμική. Όσο και η σφαλιάρα, η μπουνιά, η εξαρτάται, αυτό που τρώμε από την Τρόικα. Επειδή χτες είχαμε λίγο σφακιανάκι προς το τέλος και είδα ότι άρεσε στο λαό και είναι μια εκπομπή του λαού αναγκαστικά, μια λαϊκή εκπομπή, μάλλον και το μόνο λαϊκό, έτσι όπως πάντα πράγματα, είπαμε να βάλουμε και σήμερα το πιο πολιτικό τραγούδι του Νότι Σφακιανάκη με τίτλο «Πρόβατα». Έχει ευθείες παραπομπές, νομίζω ότι τις καταλαβαίνει ο καθένας και χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Αυτός ο κύριος που μιλάει μέσα στον Σφακιανάκη είναι ο Φίλιππος Σαχινίδης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ ώστε τα πρόβατα να παραμείνουν πρόβατα, εξαθλειωμένα πρόβατα, όσο ήταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα με την ψήφο του από εδώ από εκεί, στο Πασόκ. Ξέρετε, το Πασόκ είναι ένοχο ακόμη και αν δεν κυβερνάει. Πόσο μάλλον όταν κυβερνάει, όπως κυβερνάει σε συνεργασία με την Δημάρ και με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαχινίδης λοιπόν για τις δυναμικές σχέσεις που έχουμε με την Τρόικα. Η σχέση μας με την Τρόικα είναι δυναμική. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχω κουραστεί να επαναλαμβάνω ότι η σχέση ουδέποτε υπήρξε στατική. Βέβαια. Πάντοτε έλεγα ότι η συζήτηση με την Τρόικα ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες. Κάποια προβατάκια πολέμουν μονάχα τους. Πολέμουν τον λύκο. Μπήκε στο κοπάτι του. Συζητούμε στη βάση της ισορρευμένης εμπειρίας και αυτό μας επέτρεπε από τρίμηνο σε τρίμηνο να προχωρούμε σε προσαρμογές και αναθεωρήσεις με βάση τη ισορρευμένη εμπειρία. Τι ωραίες που είναι αυτές οι φράσεις και αυτές οι λέξεις, ισορρευμένη εμπειρία, και περιγράφεται κάτω από αυτό, μάλλον δεν περιγράφεται, εννοείται καταστροφή ενός λαού, μιας χώρας, διπλή, τριπλή καταστροφή, σώσιμο τραπεζών, ξένων. Αλλά όλο αυτό λέγεται σωρευμένη ή συσσωρευμένη εμπειρία, όπως το λέει ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος κάνει και υποθέσεις εργασίας, στις οποίες υποθέσεις εργασίας ακόμη και ο πρετεντέρης δεν αντέχει. Μερικές φορές η συζήτηση εντοπίζεται πάνω σε ένα δίλημα το οποίο κατάφερε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ας πούμε, να φέρουν στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης. Δηλαδή, μνημόνιο ή ενάντια στο μνημόνιο. Ας ξεχάσουμε το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα και ας επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα, χωρίς να υπάρχει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Η χώρα έχει δύο τεράστια ελλείμματα. Μην το ξεχάσουμε. Προς στιγμή. Και εσείς τσοπανάκια. Τσοπανά μου ρε παιδιά, τσοπανά κουσίμουνα. Μπράιντε να κουρεύεστε. Χέρκατ. Προβάτα ξυπνάτε. Πιάστε τα υψώματα. Λυκοί θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα. Ας ξεχάσουμε το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα. Δεν το ξεχάσουμε. Προς στιγμή. Το μνημόνιο εννοεί. Δεν το λέει μνημόνιο. Θα το ακούσουμε στην πορεία. Δεν ήθελε να το λέει μνημόνιο και το λέει πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Καθορίζει και το πλαίσιο της συζήτησης. Ο Φίλιππος, ο Σαχινίδης. Είναι πολύ μεστή εκπομπή σήμερα, διότι εκτός από τα βαριά νοήματα, τα πλούσια του Φιλίππου Σαχινίδου, υπάρχουν και τα στίχοι, οι πολύ σημαντικοί του Νότι Σφακιανάκη. Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει, αλλά ο Νότις τους τραγουδάει με τα πρόβατα, τους λύκους, οι παραβολές, τα παραδείγματα, τα υψώματα που μας καλεί ο Νότις να πιάσουμε. Είναι ένα διάγγελμα προς τα πρόβατα. Ο Αβραμόπουλος δεν θα πάει τελικά, από χτες το μεσημέρι έχει σκάσει αυτό το θέμα. Δεν θα εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο Κορυφής τη χώρα μας, θα την εκπροσωπήσει ο Κάρολος Παπούλιας. Διάλεξαν έναν υγιή και στέλνουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούσαν οι υπόλοιποι, ένας-ένας, ξέρετε. Παρόλα αυτά, είχε ετοιμαστεί όμως ο Αβραμόπουλος, είχε κάνει χθες την πρώτη σύσκεψη και είχε ηχομαγνητοσκοπήσει και το πρώτο διάγγελμα, το οποίο εμείς εδώ αποκλειστικά το μεταδίδουμε. Ελληνίδες, Έλληνες, όλα αυτά τα χρόνια απογοητεύομαι χωρίς προσωπικούς μηχανισμούς, χωρίς παρασκήνιο. Δύναμή μου, εσείς, η κοινωνία. Από εκεί προέρχομαι. Από εκεί αντλώ την έμπνευσή μου. Βέβαια. Έτσι με γνωρίσατε από το ξεκίνημά μου πριν από 16 χρόνια. Ζητώ από όλες και όλους σας να με στηρίξετε για να προχωρήσουμε μαζί τις μεγάλες αλλαγές στην παράταξη και την πατρίδα μας. Ήταν μια αρκούδα. Ήταν μια αρκούδα. Ήταν μια αρκούδα. Που το λύκο πίλαγε. Φύλαγε τον λύκο. Που την παραπήλαγε. Μαζί του θα είναι και ο κύριος Χατζηδάκης. Χατζηδάκη, η πρώτη μου ερώτηση που πάει στο μυαλό μου είναι: κανένα εφιέλιο θα κάνετε στην κυβέρνηση? Αυτό σκεπτόμουν και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Χατζηδάκη, κανένα εφιέλιο θα κάνετε? Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Χθες βράδυ είχε το Χατζηδάκη εκεί. Ακούσαμε το διάγγελμα, ένα απόσπασμα του Δημητρίου Λάμδα Αβραμόπουλου. Στίχη και μουσική Σόφης Παπά. Βρήκε εδώ Μάριος Καγής που ρυθμίζει και τον ήχο, αλλά ψάχνει και γενικώς όταν χρειαστεί κάτι. Είναι στην ομάδα άμεσης κρούσης. Ο λόγος είναι για το εφιέλαιο το οποίο πρέπει να γίνει στην κυβέρνηση, αφού συμφωνεί και ο υπερυπουργός Χατζηδάκης, όπως τον λέει ο Πρετεντέρης. Έχει ανακοινωθεί, πρώτοι εμείς εδώ το μεταδίδουμε, ετοιμαστείτε, πηγαίνουμε όλοι στο εφιέλαιο. Η κυβέρνηση Σαμαρά Πασόκ Δημάρωε θα ζήσει και θα βγάλει τον τόπο από την κρίση. Η κυβέρνηση Σαμαρά Πασόκ Δημάρωε θα φέρει την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Δεν θα μας ματιάσει κανείς. Όλη την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, στο εφιέλαιο που διοργανώνεται για την προστασία της κυβέρνησης από το κακό μάτι. Για να μην πιάσει κανένα βουντού, για να ξορκίσουμε τα μάγια, για να διώξουμε το κακό, για να βγουν σιδερένοι, πρωθυπουργοί και υπουργοί, για να διώξουμε τις κατάρες. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος στις 8 το βράδυ για το εφιέλαιο υπέρ υγείας μελών της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως. Όλοι μαζί με τη βοήθεια του Θεού να διώξουμε το κακό, να νικήσουμε τον σατανά. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε, η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Στο εφιέλαιο θα χωροστατήσει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Θα μοιραστεί άρτος, θα φορεθεί ράσο, καλαματιανό, θα χορέψει ο Γιώργος Παπανδρέου. Παντού υπάρχει ένας Γιώργος Παπανδρέου όταν πρόκειται για τέτοιες διαδραστικές κινήσεις και ενέργειες, όπως είναι ο χορός. Θα πάμε όλοι, πρέπει να πάμε, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σε αυτή την κυβέρνηση και από αυτή την κυβέρνηση ελπίζουμε πάρα πολλά. Να σωθεί ο λαός, να σωθεί η χώρα, να σωθεί το ευρώ, να σωθεί η παγκόσμια οικονομία. Δεν μπορεί να είναι η μισή στα νοσοκομεία, η άλλη μισή στα ιατρία, να παρετούνται πριν να αναλάβουν, να ψάχνουν υπουργό μια εβδομάδα μετά. Βέβαια, αυτό είναι καλό, γιατί όσο δεν υπάρχει υπουργός, μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα για τον κόσμο. Με το που θα έρθει ο υπουργός, αυτό που αυτοί θεωρούν σωτηρία είναι το ακριβώς αντίθετο για όλους τους υπόλοιπους. Μήνυμα λέει για Ελληνοφρένεια, ένα από τα ωραιότερα αποφθέγματα από τείχο των εξαρχείων είναι το εξής. Μετά από τόσα χρόνια Μύκονο, άντε να βρεις το δρόμο για την Ιθάκη. Μας το στέλνει ο φίλος ακροατής, κάτσε να δούμε και τον. Α, δεν έχει, είναι με κινητό. Και ένα άλλο μήνυμα για τη συσσωρευμένη εμπειρία του Σαχινίδη. Αναρωτάται λοιπόν ο ακροατής. Σε αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία του Σαχινίδη περιλαμβάνεται και η καταστροφή κάποιων χιλιάδων ασφαλισμένων της ασπής Πρόνοια και της commercial value με τον νόμο που έφτιαξε. Ερωτηματικό και θαυμαστικό ταυτόχρονα. Στην Σύνοδο, στο τέλος της εβδομάδας, ενώ εμείς θα είμαστε στο εφιέλαιο, θα πάει ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος ήταν ιδανική επιλογή, όχι ότι ο Αβραμόπουλος δεν ήταν, αλλά και ο Παπούλιας ήταν, επειδή έχει παρελθόν αγωνιστικό. Λυπάμαι για τους υβριστές να διάλεξαν μια μέρα που είναι ντροπή τους και είναι και νέοι άνθρωποι. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Λίγε η αρκούδα. Δεν είναι ακίνδυνη. Τώρα πληγωμένη. Είναι επικίνδυνη. Μην μου λένε τώρα ότι Παπούλια Προδότη. Ποιος είναι ο Παπούλια Προδότη? Να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Αυτό ήταν ιστορικό. Ποιος είναι Παπούλια Προδότη? Να ντρέπονται. Είναι η μεγάλη στιγμή. Νομίζω με αυτό το πάθος θα πάει η χώρα και θα υπερασπιστεί. Και αν δεν καταφέρει κάτι ο Κάρολος Παπούλιας, αμέσως μετά θα πάνε, λέει, και οι τρεις. Το είπε ο Κουβέλης. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Άμα πάνε και οι τρεις, δεν υπάρχει πιθανότητα. Η Μέρκελ θα γονατίσει. Μπορεί και να παραιτηθεί. Θα γίνουν τα χειρότερα. Πάει ισχυρή Ελλάδα με τους τρεις, με την Τρόικα, Κουβέλη, Βενιζέλο, Σαμαρά. Ποιος δεν θα ήθελε να τους δει και τους τρεις μαζί και να πιστεί από τους τρεις μαζί. Μέχρι να πάνε αυτοί και να έρθουν και να κανονίσουν τα της Ελλάδας, επειδή έχει έρθει το καλοκαίρι, ήδη προχωράμε, τελειώνει ο πρώτος μήνας, ο τουρισμός είναι η μοναδική, από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί, πηγή πλούτου, εισαγωγή, συναλλάγματος κτλ. Κτλ. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ακόμη δεν πήγε στο Υπουργείο, έβγαλε την πρώτη διαφήμιση. Ελλάδα. Χώρα του λαμπερού ήλιου και της πεντακάθαρης θάλασσας. Χώρα της φιλοξενίας και του χαμόγελου. Ελλάδα, τόπος των θεών, της φιλοσοφίας, της τέχνης και του πολιτισμού. Ελλάδα, μαγικός τόπος διακοπών. Έλα και εσύ, γίνε ταξιδευτής στον τόπο του ονείρου. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και το Mega Channel σε καλούν στον πιο λαμπερό τόπο διακοπών, την Ελλάδα. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και το Mega Channel σε καλούν σε μια περιπέτεια ξεγνιασιάς και ονείρου. Αντικειμενική ενημέρωση κάθε βράδυ στις 8 το βράδυ και υποκειμενικό μαύρισμα κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Mega Channel. Έλα κι εσύ, έλα Δίσιους! Από το Μεγκαλίσιους είναι και το Ελλαδίσιους, κάνουν μαζί κοινές ΣΔΙΤ λέγονται αυτά, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δημόσιος είναι το Μέγκα, ιδιωτικός τομέας αναζητάτε αυτή τη στιγμή, δημόσιος είναι και το Υπουργείο, ξέχασα, και το Μέγκα, αναζητάτε και ο ιδιωτικός ώστε να βοηθηθεί και ο τουρισμός, διότι πρέπει να προχωρήσει. Πώς το έλεγε, τα Έλληνα γίνει και εσύ ταξιδευτής στον τόπο του ονείρου. Ένας τέτοιος ταξιδευτής είναι ο κύριος συνταξιούχος, βέβαια τι θα ήταν, ξεκίνησε από μια γωνιά της Αττικής να πάει στον Πειραιά. Αυτή η ταλαιπωρία είναι ανυπόφορη. Είναι κρίμα. Εγώ δόξα τω Θεώ στέκομαι στα πόδια μου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν και περιμένουν μέσα στον ήλιο και μία και δύο και τρεις και τέσσερις μέρες. Βέβαια τα φαρμακεία δεν φταίνε. Φταίνε οι πολιτικοί που έχουν καταντήσει έτσι την Ελλάδα. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Ξυπνήστε, ήρθανε! Κι εσείς τσοπανάκια, τσοπανάκους ήμουνα, προβατάκια φύλαγα. Βράιτε να κουρεύεστε, τρίχες κατσαρές. Προβάτα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα. Λυκύτα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, λυπάμαι για την κατάδια της Ελλάδας. Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, αλλά όχι με την κατάσταση αυτή. Λυπάμαι. Πόσα φαρμακεία έχετε πάει όλες αυτές τις μέρες? Έχω πάει σήμερα προσωπικά, είναι το τρίτο που ήρθα εδώ. Είναι το πρόγραμμα τουρισμού, εσωτερικού τουρισμού. Βρες το σωστό φαρμακείο στον Πειραιά. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται από όλες τις γωνιές της Αττικής, μπορεί και της Ελλάδας, στον Πειραιά για να βρουν το σωστό φαρμακείο. Και μέσα αν βρουν το σωστό φαρμακείο, οι πιθανότητες να βρεις το σωστό φάρμακο είναι πολύ μεγαλύτερες. Πάντως το ρισκάρει κανείς, δεν έχει και τι άλλο να κάνει, δεν έχει να δώσει και 200-300 ευρώ για φάρμακα. Οπότε ψάχνει ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο Έλληνας, το διατύπωσε πολύ ωραία, υπερήφανος που είναι Έλληνας, ντροπή που συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα και έχουν και ονοματεπώνυμο, γιατί κάποιοι τα κάνουν όλα αυτά στην Ελλάδα, με την έγκριση του ελληνικού λαού. Τελευταίος, βέβαια δεν φταίνουν αυτοί για όλα αυτά που άφησαν οι προηγούμενοι, αλλά οι προηγούμενοι ήταν αυτοί. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν μηδένισε ξαφνικά το κοντέρ δύο Κυριακές πριν. Τους ίδιους βγάλαμε, αυτούς που βρίζαμε πριν. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντάω Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και κινητό, real, αφήνουμε κενό. Μετά το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για το θέμα της ημέρας. Η κοινωνία θεώρησε ότι ο Βοσκός, δηλαδή η κυβέρνηση, φώναζε λύκος λύκος, αλλά ο λύκος δεν ερχόταν. Ίσως γιατί δεν υπήρχε και ο Βοσκός έλεγε ψέματα ή εκτιμούσε ασφαλμένα την κατάσταση. Εμείς αντιθέτως, που ζούσαμε την κατάσταση εσωτερικά, ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Και εσείς τσοπανάκια, τούμπες, τούμπες, τούμπες, τούμπες, τα τσαρούχια είχα φούντες. Πράγεται να κουρεύεστε, προβάτα ξυπνάτε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Πιάστε τα υψώματα. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα, γυναίκες από το σούλι και τα γράβαρα. Λυκείτε τα υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν πρόβατα. Πρόβατα. Που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λυκεί δεν θα υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται και εσείς τσοπανάκια πράγετε να κουρεύεστε. Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα. Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Μια χαρά, τα λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Για τα πρόβατα ασχολούνται πάρα πολύ, όπως βλέπετε. Υπάρχει μια μανία με τα πρόβατα της Ελλάδας για πολλούς λόγους. Αν δεν πετύχει το ταξίδι Καρόλου, Παπούλια κτλ. Κτλ. Θα πάνε οι τρεις, Κουβέλης, Βενιζέλος, Σαμαράς, όλοι μαζί, όπως είπε ο ίδιος ο Κουβέλης. Συμφωνήσαμε ότι αμέσως μετά την ανάρρωση του κυρίου Πρωθυπουργού θα μεταβούμε μαζί. Θα μεταβούμε μαζί στις Βρυξέλλες σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο προκειμένου να διαπραγματευτούμε. Νύχτα κατέβα. Να διαπραγματευτούμε. Και προφανώς να διεκδικήσουμε όλα εκείνα τα οποία αντιστοιχούν στην εφαρμογή και στην υλοποίηση των όσων έχουμε συμφωνήσει στο επίπεδο της προγραμματικής μας συμφωνίας. Απ' τα βουνά. Προγραμματικής σύγκλησης. Μπάτε κορίτσια, στο νερό, όχι στο χορό. Μηνύματα εδώ ακροατών. Φαρμακοτουρισμός λέγεται, λέει αυτός που αναφέρεται στην προηγούμενη ιστορία που λέγαμε. Γεια σας της Ελληνοφρένειας, υπέροχη. Εντάξει, ναι. Μήπως γνωρίζετε τι γίνεται με τον Ανφόλου και δεν υπάρχει στα περίπτερα. Δεν υπάρχει στα περίπτερα. Χαμός θα γίνει. Θα μηνυθούν τα περίπτερα, θα γκρεμιστούν. Τα περίπτερα ψάξτε και λίγο, μπορεί να μην υπάρξει ένα παραπέρα από εδώ από εκεί, κυκλοφορεί κτλ. Κτλ. Και κάτι άλλο τώρα, να απομακρυνθούν οι ενήλικοι από το ακουστικό, από το ηχείο του ραδιοφώνου ή βγάλετε τα ακουστικά αν έχετε τέτοιο, διότι συνέβη χτες βράδυ στην κρατική τηλεόραση, θα καταλάβετε. Σας κύριε ακούω. Καμένε, δεν με βλέπετε, αλλά τώρα είμαι μόνο εγώ. Σας φαντάζομαι όμως, σας φαντάζομαι. Έλα τώρα. Σας φαντάζομαι, σας φαντάζομαι. Τώρα είμαι μόνο εγώ. Σας φαντάζομαι όμως, σας φαντάζομαι. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Αυτό το τελευταίο ήταν το καλύτερο από όλα, νομίζω, γιατί πάντα στο τέλος υπάρχει μια τέτοια δήλωση. Όταν είσαι ανεξάρτητος Έλληνας, όταν είσαι εξυρτημένος, δεν το λες με τέτοια ευκολία. Λαός τώρα, μέρος Α. Ήθελα να ξέρω ποιος μας γκαντέμιασε τον πρωθυπουργό μας. Ποιος κατσικοπόδαρος. Δεν πάει το μυαλό μου. Δεν πάει το μυαλό μου, ειλικρινά. Δεν είναι δυνατόν. Ακόμα ο άνθρωπος. Εγώ έχω την πληροφορία ότι έπαθε αποκόλληση γιατί πήγε να του φύγει τώρα κανονικά, έτσι. Γιατί κοίταγε στην ορκωμοσία τον κόλλο της Κεφαλογιάννη. Α, ναι. Έτσι εξηγεί. Πώς εξηγείται αλλιώς. Α, καλά. Όχι, γιατί την έκανε υπουργό. Επειδή είναι ικανή και άξια, ναι. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα μειώσει κατά 30% τις αποδοχές των υπουργών. Και τώρα πάει κυριολεκτικά το μάτι του του αλήθωρο που τρέχει στον κατήφορο. Θα παρακαλούσα να κάνει και κάτι άλλο. Να μην κάνει. Γιατί τα 30 που είπε θα κοπούνε. Θα κοπούνε, όχι, εγώ τον εμπιστεύομαι. Το ξέρω. Θα τον εμπιστεύομαι μισό λεπτό. Δεν θέλω να με προπέτει. Να δούμε γιατί. Να περιμένουμε. Θα κάνει έργο η κυβέρνηση και μετά θα κρίνουμε. Λοιπόν, να δούμε. Εκείνο που θέλω εγώ. Αλλά αν περιμένουμε, θα μπορούμε μετά να κρίνουμε. Ή θα έχουν έρθει ήδη τα τάγκ. Να περιορίσει τουλάχιστον κατά 50% το προσωπικό των γραφείων των υπουργών. Ξέρετε, παλιά είχαν κάθε υπουργό είχε 5-6 άτομα, όχι παραπάνω. Το 1985 με μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκαν σε 28. Από εκεί και πέρα κάθε τόσο προστίθεται και έχουμε φτάσει εσείως σε πολύ υψηλό νούμερο. Υπάρχει υπουργό που να έχει από 55 μέχρι 65 άτομα προσωπικό στο γραφείο του. Εντάξει, εξαρτάται πόσο αγαπητό είναι και υπουργό. Αν είναι τόσο αγαπητό που πρέπει να τον φυλάνε 32 βγαίνοντα από το γραφείο, δηλαδή 32 να τον φυλάνε. Καμιά δεκαριά ακόμα να μην δουλεύουνε. Πάει με τη δημοτικότητα, κύριε, για τη δημοφιλία. Ναι. Ναι, ποιο είναι? Εγώ είμαι. Ποιο είναι ο Δημήτρη, ο Μάρκο? Ποιο είναι? Καλό το Δημήτρη μου. Ποιο είναι, δεν ακούω. Τι μου κάνει, Δημήτρη? Έλα ρε, Αποστολή, τι μου κάνει, αγόρι μου. Έλα ρε, παιχταρά μου, γράφει τώρα εσύ τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί σ' ακούω παράλληλα. Δεν πειράζει. Με την ευκαιρία θε να κάνουμε μια διαφήμιση στο Μάρκο TV, τα κάνω εγώ αυτά. Τότε μπορώ να σου μιλήσω, ρε φίλε, ελληνοφρένια.net. Κάτσι, μ' αρέσει. Είναι αυτό που λέμε και εγώ σ' αγαπώ δηλαδή. Είναι αυτό το fair play που λέμε. Τι fair, αυτό είναι κατά fair, θα μα πάρουν με τα γιαούρτια. Κάτσε καλά, καλή δύναμη, αδέρφια, σα ακούμε κάθε μεσημέρι μία με δύο και στην επανάληψη να το πω αυτό. Ναι. 4 με 5 παρατέταρτο το πρωί, γιατί 5 ώρα ξεκινάω εγώ. Θέλω να σα ακούω, τι θα ακούω, τα πέντε. Α, σωστό, σωστό. Πέρασε και τη διαφήμισή σου για την εκπομπή, ε. Ωραίο, μ' αρέσει. Διαφημίστε και λίγο τη δική σα την πρωινή εκπομπή. Ωραία, όποτε δεν προλαβαίνετε όμω να μα ακούτε και στο ελληνοφρένια.net. Αναλυτικά το λέω. Αποστολή σε θεά. Η υπόθεση Σαμαρά Ράπανου μου θυμίζει εκείνη του Κεντέρη και τη Στάνου που ήθελαν να αποφύγουν τον έλεγχο. Αλλά ό,τι και να είναι τολή, ο θυμόσοφο λαό τι λέει, φωνή λαού, ορχή Θεού. Όχι αυτά θα πάθουνε, θα γκαρίσουνε τόσο αυτοί, όσο και οι οικογένειέ του και τα παιδιά του και οι γυναίκε του που μετέρευσαν τη χώρα στη χώρα αυτοκτονούντων. Εντάξει, καλό αυτό, καλό το ρητό, μ' αρέσει. Αλλά πότε η φωνή λαού θα γίνει και οργή λαού. Παρετό, φωνή, δεν γίνεται και κάτι. Σωστό, τόλη, σωστό. Αυτό θα γίνει και αυτό. Αν περιμένει την οργή από το Θεό, δεν άσχεσαι. Γίνει όσο νου πω και αυτό το όλοι μου. Αλλά να ξέρουν ότι επειδή ξεπούλησαν τη χώρα, επειδή μετέτρεψαν τους Έλληνες σε φτωχούς και σε εξαθλειωμένους, μην νομίζουν ότι θα γλιτώσουν τόλοι, είτε από την οργή του λαού, είτε από την μήνη του Θεού. Αν να το ξέρουν ότι θα πληρώσουν μια μέρα αργά ή γρήγορα. Γεια σου, τόλοι μου. Έλα, φίλος. Έλα. Τι κάνεις? Έλα. Χαίρομαι. Κι εγώ. Είμαι θύμα ψεύτικης υπόσχεσης, αδελφέ. Όπα, τι έγινε? Περάσανε 9 ημέρες, του κόλλου τα 9 μέρα και εγώ ακόμα πονώ. Ω. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί το τραγούδι αυτό. Και εγώ νόμιζα ότι θα μου λέγε τζίμερο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Δεν πάει γιατί τζίμερο. Να το λέμε παντού. Σωστό. Έλα, γεια. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αυτός, τι τώρα χιούμορ ήταν αυτό εδώ, να είναι ελαφρύ το να είναι ελαφρύ που θα το σκεπάσει. Έτσι να πείτε άμα δείτε, άμα μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορώ γιατί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου τέτοια πράγματα. Βάλε κανένα παπάρι στο στόμα σας όλοι εκεί. Πιο εύκολο, αυτό είναι πιο εύκολο. Χαρτοαριστερή, χαρτοαριστερή. Α, έτσουξε λίγο, Θα σας περάσει, θα σας περάσει όταν σας κόψουν κανένα 300 ευρώ ακόμα. Και θα λυπηθώ. Πολύ θα στεναχωρηθώ άμα σου κόψουν κι άλλα το μισθό. Αν σου έρθει και χαράτσι, δε. Θα πάω να φαρμακωθώ. Αν καταλάβω ότι σου έρθει χαράτσι να πληρώσει κι άλλο. 4,5% πήγε το κουκέ και παίζει το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουκές είστε στις προδότες. Απροδότες. Προσύλλογοι. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Και εσείς τσοπανάκια, πράιντε να κουρεύεστε. Η σχέση μας με την Τρόικα είναι δυναμική. Λέει ο Φίλιππος Αχινίδης, κάτι παραπάνω θα ξέρει για δυναμισμό και για τη σχέση με την Τρόικα, γιατί ήταν στο Κομβικό Υπουργείο για πάρα πολύ καιρό. Όλο το κρίσιμο διάστημα, όχι ότι από εδώ και πέρα δεν είναι τέτοιο το διάστημα. Ο κύριος Αχινίδης λοιπόν δεν θέλει να το λέμε μνημόνιο, θα βρούμε έναν άλλον όρο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και λέω εγώ, να ξεχάσουμε προς τιμή τα πάντα από όλα αυτά τα οποία λέει τώρα ο κύριος Σταθάκης. Να πάμε να δούμε ποια είναι η πρόταση την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ που στάθηκε κριτικά απέναντι στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος. Απέναντι στο θέμα της ανεργίας. Το μνημόνιο εννοείται. Αυτό εννοείται. Ναι, εσείς το λέτε μνημόνιο. Εγώ το λέω. Είναι πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Είναι το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις. Εσείς το λέτε μνημόνιο, εγώ θα το λέω πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Έτσι, από εδώ και πέρα λοιπόν, να το ξεχάσουμε τη λέξη μνημόνιο, να τη λέμε όλοι πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, για να μπορούμε να πατάμε κάπου. Ο καθένας ό,τι θέλει, φαντάζεται, μπας και την κρίσιμη στιγμή, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ, αθωωθεί από όλα αυτά που θα γίνουν. Αν θα γίνουν ποτέ, γιατί δεν βλέπω διαθέσεις, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά δεν είναι ώρα να τα λέμε αυτά, διότι αυτή τη βδομάδα έχουμε το ευχέλαιο για την κυβέρνηση, την τριφασική, τρικομματική, την τρόικα εσωτερικού, αλλά ανορθώνουμε και κάτι άλλο που νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Κάποια μάνα αναστενάζει. Το Πασόκ αναδιοργανώνεται και προχωρά μπροστά για τη νίκη του σήμερα και του αύριο ενάντια στο χτες και το προχτές. Μεγάλη συναυλία συμπαράστασης και ανασυγκρότησης του κινήματος. Ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδά για την αναδιοργάνωση του ΠΑΣΟΚ ένα τραγούδι για τον ήλιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, με τον Μπένι αρχηγό και τον Γιώργο στο χορό. Μεγάλη συναυλία για την ανόρθωση του ηθικού των μελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Έλα και εσύ στον Ταμάρι του Βύρωνα να ανάψουμε τον αναπτήρα της συγκίνησης, να τραγουδήσουμε τραγούδια της φτωχολογιάς, να κλάψουμε από συγκίνηση, να θυμηθούμε τα περασμένα ποσοστά μας. Με τον Νοτιά και με τη Σόροκα. Την πολιτική πλατφόρμα θα αναλύσει η Άννα Νταλάρα. Στα βράχια θα σκαρφαλώσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Μουστάκι θα αφήσει ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Τον σοσιαλισμό θα αναπολύσει ο Δημήτρης Ρέπας. Μήνυμα από τη φυλακή θα στείλει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Έλα και εσύ στη μεγάλη συναυλία ανόρθωσης και επιμήκυνσης της ζωής του Πασόκ. Μίλια, μίλια, παραγαδιά. Γιατί ο σοσιαλισμός δεν πεθαίνει ποτέ. Ήρθαμε γυαλό. Πασόκ. Δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής, δύναμη ρήξης και ανατροπής. Δύναμη σοσιαλιστικής εφαρμογής. Θα μπαταρούνε τη σκούνα. Πασόκ. Αγαπητοί ψαρού, πάει στα κουτουρού. Στα βράχια θα σκαρφαλώσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Η καλύτερη του, πώς του ταιριάζει. Σε μία μίνι σύσκεψη που είχαμε εδώ με τον Μάριο Καγή, επειδή ο κύριος Σαχινίδης δεν θέλει να το λέμε μνημόνιο και είπε να το λέμε πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, τα αρχικά είναι pop. Οπότε θα το λέμε pop. Και αν θυμηθείτε, υπήρχε μια παλιά διαφήμιση με πατατάκια που έλεγε μετά το pop δεν έχει stop. Οπότε κολλάει όλο αυτό μαζί, γιατί μετά το ένα μνημόνιο έρχεται το δεύτερο, το τρίτο. Έτσι λοιπόν, μετά το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο, το τρίτο και όλα τα υπόλοιπα. Ούτε ο λαός έχει stop. Ναι. Ναι. Τι είναι εκεί? Real κενό το μήνυμά σας, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Α, μιλά. Καλά. Ήθελα να παρακαλέσω να πάψετε να βάλετε αυτή τη μουσική, γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ποια μουσική? Θα ελευθερωθεί η Κρήτη, αυτό που ακούω τώρα. Θα ελευθερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Γιατί? Αυτό. Αμα ελευθερωθεί. Μωρό μου. Ποια νησί θέλετε να ελευθερωθεί? Οικός. Να πούμε την Κο. Δεν ξέρω, είναι εκνευριστική μουσική. Λοιπόν, Σάμος, θα πούμε. Αμα ελευθερωθεί η Σάμος. Καλύτερο. Ρε Σύμφυλλε, τι έγινε με την κυβέρνηση να πούμε? Το χρηματιστήριο έχει πέσει, χαμός γίνεται, το πρωθυπουργός είναι στα νοσοκομεία. Παιδί μου, δεν είναι αυτό. Το έργο στην υγεία ξεκίνησε. Καλά, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Α, έχει πάει για παρακολούθηση. Καλέ, τι νόμιζες? Αμαν, λες να του πούνε ότι δεν έχει και φάρμακο? Ναι. Δεν πήγαινε στο φαρμακείο να αγοράσει? Είναι πολύ πιθανό τώρα που το σκέφτομαι. Ευτυχώς η γυναίκα του έχει λίγα χρήματα στην τράπεζα και θα μπορέσει να το αγοράσει. Έχει, να είναι καλά, πάλι καλά που έχει, νόμιζα δεν είχε. Αχ, ρε Αποστολή, να σου πω κάτι, ρε Αποστολή. Τελικά ο Παπαδρέου και ο Σαμαράς εκεί στο δωμάτιο που σπουδάζανε, τελικά είχαν βάλει στίχημα ποιο θα γίνει πρωθυπουργό. Γίνανε και οι δύο τώρα πρωθυπουργοί, και τα δεν τον ενδιαφέρει τώρα η κυβέρνηση. Το στίχημα ήταν το θέμα τώρα, σιγά. Το στίχημα σου λέει και έγινε και ο ένα πρωθυπουργό και ο άλλο έγινε. Παιδιά, βάλτε την τώρα να τελειώνουμε. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να βρει κανένα να κυβερνήσει. Έλα ρε φίλε, που εσένα πέτυχα. Δεν ήθελες? Όχι, ναι, ήθελα, αλλά ξέρεις τι έγινε, το Χατζηνικολάου βασικά ήθελα να του πω κάτι, αλλά... Μου φαίνεται περίεργο, πώς και δεν πέτυχες το Χατζηνικολάου? Ορίστε. Παραλίγο, να, τώρα εδώ ήτανε. Ναι ρε, μου είπα... Αλλαγή τον κάνω, γιατί είχε πάει για κατούριμα. Μου είπα να μιλήσω με κάποιο συνεργάτη του, μου είπα να πάρω κανένα δύο ώρες καφάρι πριν από δύο ώρες. Μου λέει να μιλήσω με κανένα συνεργάτη του. Α, σε φτιάξανε. Ναι, ναι, εγώ συνεργάτη του, με πες μου. Έλα, εντάξει, ξέρω, είσαι από του αμάνου, πώ του λένε του. Του Εφερλί Σόου, πες το καλύτερα. Αποστόλη εσύ. Αλλά μου κόψανε τα πάντα, συντάξει, τα πάντα, ρε, κοίταξε να δω τι γίνεται, γι' αυτό τον πήρα. Ρε. Μου τα πήραν όλα από μέσα, ρε. Γι' αυτό πήρα. Έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, εσύ πήγα πριν να πάρω λεφτάκι μου και μου τα κατήσαν όλα, ρε. Ρε, παιδί μου, εντάξει, ο λογαριασμό έμεινε. Υπάρχει ένα μέρο, πάμε θε τώρα, άμα ξαναχρειαστεί, μπορεί να βάλει λεφτά. Το θέμα είναι το λογαριασμό, μη σου κλείσουνε. Το λογαριασμό δεν έχει φράγκο, τι να κλείσουνε. Δεν έχει φράγκο, αλλά όταν θα βγάλει φράγκο, όταν. Από πού θα βγάλει ταξίγο, από πού να βγάλει. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω. Όταν, αν προλάβει να βγάλει, θα τα βάλει εκεί, έχει κάπου να τα βάλει. Να νιώσουν ασφάλεια τα χρήματά σου. Όπω το στον πάτωμα θα βάλω, τι να βάλω, ρε, που δεν έχω. Ναι, αν έχει καλύτερο επιτόκιο, γιατί όχι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, μία ερώτηση. Ναι, ναι. Στο πρόγραμμα της κυρίας Μακρύ διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, ό, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια, που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Από τα κουμούνια. Κουμούνια. Ναι. Βγαίνει και σε ταμπλέτες, είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτες. Ναι. Και σε φιδάκι. Είναι καλό για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ωραία. Φιδάκι, αυγό φιδιού. Είναι. Το αυγό του φιδιού λέω, το ανάβεις. Αυγό του φιδιού. Σα σπιράλι, ναι, ναι. Κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώς είναι από τη φαγούρα για... από τα κουμούνια. Τη φαγούρα από τα κουμούνια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ. Όχι καλέ, δεν είπε έτσι. Δεν είπε κουμουνοστόπ. Όχι, μια άλλη λέξη. Είστε σίγουροι. Ναι, ναι, πολύ σίγουροι. Μήπως είπε, δεν πιστεύω να ακούσατε κανένα, right. Reich ήτανε. Reich. Reich. Κατά των κουμουνιών. Oh. Τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Πώς δεν το καταλαβαίνετε. Σας λέω είναι για αυτή τη δουλειά. Κάνει και για κάμπινγκ. Στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζεις στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζεις στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια. Α. Ναι. Και δεν είναι για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι και για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι καλό. Πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε, μη σας τσιμπήσει κουμούνι, μη σας τσιμπήσει. Α, μόνο κουμούνι. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ούτε είναι αντικουμουνικό. Ούτε... Είναι αντικουμουνικό. Πώς λέμε αντικουνουπικό, αντικουμουνικό. Α, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Κι εσείς τσοπανάκια, πράιτε να κουρεύεστε. Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα. Λύκοι θα υπάρχουν, πόσο υπάρχουν πρόβατα. Τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Αυτά τα πρόβατα, μην μπερδευτείτε, μιλάμε για αυτά τα πρόβατα. Μια ιδέα ρίχνει εδώ η Κατερίνα, Κροάτρια, και λέει: έχουμε, λέει, μια ιδέα. Ναι, γιατί δεν αλλάζουμε όνομα στην Ελλάδα να γλιτώσουμε από το χρέος. Πώς κάνουν πτώχευση κάτι εταιρείες και μετά γυρίζουν με άλλο όνομα στην αγορά. Είναι μια ωραία ιδέα. Βέβαια, θα χάσουμε πολλά με το όνομα, γιατί είναι ένα καλό όνομα, πουλάει. Αλλά στην κρίσιμη στιγμή θα πρέπει μετά να αλλάξει όνομα και ο καμένος. Ανεξάρτητοι Έλληνες, πώς θα λέγεται, ανεξάρτητοι, και αυτό που θα ακολουθεί μετά. Θα το βρούμε στην πορεία. Σήμερα το πρωί λάβαμε ένα βιβλίο. Ενός συναδέλφου του Δημήτρη Μιλάκα, «Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου» είναι ο τίτλος, εκδόσεις Ποντίκη. Με τον Δημήτρη είχαμε ξεκινήσει μαζί την καριέρα μας. Κάποιοι, όπως καταλαβαίνετε, προχωράνε μπροστά. Βιβλία έχει γράψει και μαζί με τον Πογιόπουλο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Το ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστους από το Λιβάνι. Το δίναμε παλιότερα. Ετούτο εδώ, αν δει κανείς και τα περιεχόμενα, είναι για τα ελληνοτουρκικά, ελληνοαμερικανικά, τουρκοαμερικανικά, ενέργεια, Αιγαίο, τα πάντα. Και ξεκινά από ό,τι βλέπω από τους τίτλους πάντα και τα περιεχόμενα, με Μητσοτάκη, με το Νταβός του Μητσοτάκη, παρένθεση των Σκοπίων, σας διαβάζω έτσι σκόρπια κάποια, ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία, έρχεται στο σήμερα. Και όπως βλέπω και στο δελτίο τύπου, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γράφουνε, λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Θάσου και αδιαφυσβήτητα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τα άκρως απόρριτα αμερικανικά έγγραφα, τα οποία ήρθαν στα χέρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το διάστημα 91-93 και παρουσιάζονται αυτούσια και για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο βιβλίο από τις εκδόσεις στο Ποντίκι, υπάρχουν σε αυτή την περιοχή της Θάσου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Έτσι λένε τα έγγραφα. Συνεχίζει μετά όμως, το τεράστιο αυτό κοίτασμα δεν αξιοποιείται από την Ελλάδα, καθώς οι γείτονες Τούρκοι αμφισβητούν με απειλές πολέμου, κυριότητα του οικοπαίδου κτλ. Κτλ. Και αναλύει πώς οι Αμερικανοί μπλέκονται σε όλο αυτό. Ενδιαφέρον ακούγεται. Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου, δύο κίτρινα βαρέλια έχει απ' έξω. Στο ένα είναι έτσι ο χάρτης της Ελλάδας με μαύρο. Δημήτρης Μιλάκας, πολύ καλός συνάδελφος, σοβαρός. Και εκδόσεις στο Ποντίκι. Αυτή ήταν μια πρόταση. Εδώ φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Τώρα έχουμε λαό, το τρίτο μέρος. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας και χαρά σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, τον κύριο Μπαρμπαγιάννη θα ήθελα. Ο ίδιος. Ναι, γεια σας. Καλέσατε τον άντρα μου, Κουκούμης, για έναν άρθικα. Ναι, ναι. Του σπασέ. Ορίστε. Έσπασε. Όχι, περιμένουμε τα χρήματα. Ποια χρήματα? Από το τσάι δεν καλέσατε. Τσάι. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τι φέρεις, παιδί μου, δεν θες τα χρήματα πίσω? Ορίστε. Δεν θες τα χρήματα, τι φέρεις? Έτσι, ήταν, συνοηθήκαμε τώρα για τα λεφτά. Ναι, έτσι. Μου έδωσε ο άντρας το τηλέφωνο να πάρω για να μου δώσετε τα χρήματα. Ο άντρας σου Κουκουμής, πώς το λένε, Κουκουμάης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία, και θες τώρα τα λεφτά. Το κατάλαβα. Και κατέβα στο βρακί σου να σου δώσω τα λεφτά. Θα τελειώνουμε. Δεν στα πάω άντρας σου αυτά. Μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνω. Κατέβασε, ωραία. Κατέβασε το βρακί σου. Για να σου δώσω τα λεφτά. Α, καλά, εντάξει, αυτό δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Δεν φοράς βρακί, δεν ξέκολο. Εντάξει, άντε, γεια. Τι γεια, καλέ, έλα να σε πληρώσω, έχω. Ναι, γεια σας. Γεια. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε... Και γιατί δεν ρωτάτε? Ορίστε. Γιατί δεν ρωτάτε? Α, στην εφημερίδα έχετε βάλει κάτι με πιταγούλες, κάτι δώρα. Κάτι λεφτάκια. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Πώς το καταλαβαίνεις ότι κέρδισες? Σου λύνονται κάποια οικονομικά προβλήματα. Όχι, δεν ερώτησα αυτό. Λέω πώς το καταλαβαίνεις ότι κερδίζεις. Γράφει κάτι απάνω. Κέρδισες. Αυτό έχουμε πάρει εμείς τώρα και έχουμε δει. Που λέει κέρδισες. Ναι. Α, μάλιστα. Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Α, ωραία, θέλω προμήθεια. Ναι, κι εγώ. Άλλο εξυπηρετώ. Άλλο εξυπηρετή. Ναι, ναι. Α, του καημένου δεν θα μείνει τίποτα. Θέλω κι εγώ προμήθεια. Γιατί εγώ παίρνω το 20%, είμαι ακριβώς. Τι, τράπεζες και μαλακίες. Δεν το δώσεις το σύστημά τους. Με 13, 14, 16% τι βγάζεις. Μέσα είναι, δεν έχουν λεφτά. Επανακεφαλαιοποίηση χρειάστηκαν. 20% να τελειώνουμε κατευθείαν. Να μείνει και τίποτα στο ταμείο. Τώρα αλήθεια κερδίσαμε. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Πάντως αν κερδίσατε, μην χαθούμε. Ναι, πού θα μάθουμε. Είναι και αυτό το χρέος που έχετε υποχρέωση. Καλησπέρα, Αποστολά. Γεια. Λοιπόν, πηγαίνω το Σάββατο στο Gay Pride στη Θεσσαλονίκη και τι βλέπω. Περίπτερο ΣΥΡΙΖΑ. Τι. Περίπτερο ΣΥΡΙΖΑ στο Gay Pride. Τι πουλάγε. Δεν ξέρω. Δεν πήγα να δω. Έπρεπε να πάω να δω. Έλα που δεν πήγες να δεις τώρα. Πήγες στο Gay Pride, δεν πήγες να δεις τι έχει το περίπτερο μέσα. Εκτός και αν είχες όλο τον εξοπλισμό. Μπορεί δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πηγαίνουν σε λίγο και στον επιτάφιο. Όπου έχει κόσμο, θα πηγαίνουν. Στον επιτάφιο θα πουλάνε, παιδί μου, σεξουαλικά τέτοια από το Gay Pride. Σύνελθε, ακούνε χριστιανοί. Αμήν, αμαρτωλέ. Αλλά δεν αυτή την Παρασκευή. Τι πάνω ελευθερία έπαθε η Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν που να κρυφτούν, να πούμε. Ήταν ένα θέμα αυτό, ήταν ένα θέμα. Α, δεν έχει σκέφια, Όχι πολύ. Άκουσα ότι ο Αλέξης θα ζητήσει μονομερή διαγραφή του αποτελέσματος. Άντε ρε, παιδί μου, πες το, επιτέλους να ανέβει λίγο το κέφι. Είδες. Ναι. Δεν θα αναγνωρίσουμε τα γκολ που φάγαμε, μόνο αυτά που βάλαμε. Αποστολή. Έλα. Να σου πω, εσύ. Τι εσύ. Παυνονισμός τυφλώνει τελικά. Εξαρτάται το σημάδι. Το σημάδι. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Αν προσέξεις δεν θα τυφλωθείς. Α. Ή δεν θα τυφλώσεις τον απέναντι. Προσοχή δηλαδή. Γιατί ως γνωστόν και ο αυνανισμός του άλλου τυφλώνει. Ναι. Δηλαδή προσοχή στο σημάδι. Ναι, ναι, να έχεις το νου σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Κακλαγιανγκίλ. Εκεί. Εκεί, εδώ. Τι έγινε τώρα με τους Τούρκους που πήγανε με το αεροπλάνο στη Συρία? Νομίζανε ότι παντού μπορούν να πάνε, δηλαδή με τα αεροπλάνα να παίρνουν. Τώρα δεν έχουν να φοβηθούμε τίποτα, κύριε. Που πάνε ο Τόπουλος, δεν είναι ο πάνω στο Υπουργείο. Α, μπράβο. Ο στρατάρχης. Α, μπράβο. Αυτή η επιλογή υπουργό να μείνει πάντα, πώς γίνεται? Ό,τι περισσεύει βάζουν στο αμήνει. Ο Παναγιωτόπουλος. Ναι. Τι είναι, δεν το είδε. Ο Πάνος που βάφει το μαλλί και βάζει μπριγιαντίνη, επιτρέπεται, είναι προβλεπόμενος. Ναι, ρε, να δεις τώρα πώς θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα κάνει. Και θα κάνει αχαχαχ. Ναι. Να μην του πιάσει η καρδιά του και πάρει φάρμακα πάλι. Ο Πάνος λες να είναι τόσο καλός υπουργός όσο δημοσιογράφος. Μα δεν ήταν. Εγώ ελπίζω. Ο υπουργός εργασίας πόσο καλός ήταν. Α, ναι, ξέχασα. Μόνο που στεναχωριόταν και έπαιρνε φάρμακα, δεν θυμάσαι. Μπράβο, έπαιχε δεθεί το στομάχι του, ναι, ναι. Τι τράβαγε ο Πάνος, αχ.